Áurea. Áurea Suárez Pastoriza. Ai, sí. Ah, mira, son xa. 73. 73. Conta dentro 43. Como? Si conto? Desde eu non sei o 43. Claro. A ver. Bueno, nada, cando... Bueno, eu trouxen aquí coa excusa de que nos contara que había aquí antes, porque... Aquí antes era unha cárcel... Que ti non acordes. Eh? Que non acordes. Non acordo, pero... Pero sí, sí, eu sei... Estou de acordo. Que, porque me contaba a miña tía, e así. Pero non acordo. Aquí, primeiro, era a cárcel. Claro, esa era a cárcel, depois foi cando veu o cuartel, cando terminou a guerra e todo iso, porque a cárcel fixeron cando foi da guerra. Cando foi da guerra? A guerra foi no 36. Non empezou no 36? Sí. Cando foi da guerra? Foi cando... entonces cando foi da guerra foi cando fixeron eso. E collían a xente, e andaban homes por aí agachados, andaban e collíanos. Bueno, iso foi cando foi da guerra, non? Claro, elevábanos, tiñan abaixo, por aí abaixo, que se chamaba pola carretera, de que ven de Figueirido, aquí ao cuartel, abaixo, ben por aquí, claro. Pois sí, aí había un acolital, que chamaban o viveiro, chamábase o viveiro, pero era de acolitos. Ali collían a xente, por ali collían a xente e iban a tirar. Cando mataban, iban a tirar ali un fondo que había. Pero era así como ancho. Castiñeiras que incluíron a xeira que temos. Non, eu non sei. Pero aí non hai... Claro, pola xente buscaba a familia, pero non a encontraba, non sabía onde estaba. Pero veciños mesmos, os veciños mesmos facían. E despois que pasou con este espacio? Despois este espacio foi cerrouse, pero como era do Estado, porque era do cuartel, da cárcel, pois se empezaron a vir os militares, pero viñan para máis que para facer a extorsión, polo monte, para facer a extorsión. Despois de facer a extorsión, puxeron-no como outra cousa, non sei como chamaban, CIR 13. Era o CIR. O CIR. E despois do CIR, foi cando veu isto. Abrilá. Sí, isto non me acordaba. Cando veu Abrilá. E aí foi cando empezou todo o problema. Aí que foi cando empezou todo o problema. Xa había algo tamén, porque había un jefe tamén ali, e que xa tamén era... Xa era moi duro. Que dirían? Eh? Pregúntome eu, é hora que dirían? Porque, ademais, é unha extensión de terreno moi grande, Pois tamén lle queda, tamén lle queda unha extensión ben, que non lle queda un cacho que vaya. Pero dicían que non... Porque desde aí, a la carretera de alá, todo por alá arriba, hasta o terreno de Marín, a ver, se lle queda ou non lle queda. Laura, pero tú preguntaste, agora que dirían eles, se viran como resultou o tema? Claro, que eles agora, que dirían eles? Estábamos contra eles, contra esta xente toda, tiñan a razón, luchaban polo deles, porque a verdade está aí. Hombre, claro, que a verdade está aí, pero que dirían? Que dirían? Eles, que dirían? Sabe Dios. Ah, pero dos enterros eso non, eles non saben, algúns saberán, pero os outros non. Do que? Porque estes, algúns destes son novos tamén. Pero, isto é unha cousa que foi moi grande, enterouse todo o mundo, porque salió en todas as partes. En todo, en todo. Que non é unha cousa que está aquí tapada. No, no. Isto, bueno, iso non. Chega a Esculca, a Matalobos, ala baixo a Reiña da Paz, aquilo é nos tamén. Aquele monte todo que hai montaños. Non, é moitísimo terreno. É moi grande o monte. Madre mía. Ainda lle quedou a eles, agora estamos todos en paz. E como foi que se solucionou o tema? Porque agora eles pagan un alquiler. Agora pagan un alquiler. Teñen un alquiler e pagan. Teñen que marchar de aí. Oh, que... dar cartos. Está todo empleado no monte? Todo vai para o monte, para limpiarlo, para os árboles, para todo para o monte. Para plantío. Para plantío, para todo, todo vai para o monte. Todo vai para o monte. Porque o monte tamén non hai que cuidar. Home, claro. Andan dous homens casi diarios, no monte, coas máquinas. Casi diarios, porque sempre o vexo. Porque eu vou estar lastando o campo do tiro, vou casi todos os días. Pero? Pois de Vilaboa, de Pestuño, non teño moi pouco monte, o máis grande é o de San Martín. E os de Marín de Arriba? Que veñen aquí ao Toxo? E se vai, vamos lle cortar... Mas as castañas? As castañas, non deixen unha. Tamén vai as castañas? Non deixen unha, Non deixen unha. Adianta, daquelas para baixo, daqueles castaños que foros que plantar o pastorcito. Pois, nalí, dixo-che que remallan eles. Nesta, porque lá está ou non hai castaños? Esas veñen moi temprano. Pregunta a Isabel, verás que temprano veñen. Eu non, non vou a eles tampouco, xa te digo. Pero Isabel, sí. Isabel vai. Son indo para o viveiro. Ai, alá. Que é? Baixando, pasando a carretera, por aí, que leva o barranco para baixo. Pois non sei se nos quedou algo así máis que contar de... Se estivo nas preguntaxes, se estivera nas manifestacións. Preguntaxe se estiveches nas manifestacións. Xa dixenche, cando traballaba, no. Porque non me daba... No, eu traballaba, iba a traballar, tiña que marchar ás 7 da mañan da casa, o coche das 7 e media. Pero iba a túa filla e teu xenro. Ah, pero se non iba a miña filla, iba o meu xenro, a miña filla. Teñen ido os dous. Pero cando había que tamén, porque comía tamén, depois tiñamos que ir pola tarde tamén. E cando íbamos pola tarde, entón se iba. E unha vez salí no periódico, ai, Dios mío, puxeme na ventanilla dunha caseta daquelas. E puxeme, a ver, dá a servirme unha cerveza. Mira, que mira, íbamos polo monte, pero pasábamoslo ben tamén. A ver, porque tivo que ser unha época bonita tamén, non? Foi unha época bonita, pero tamén, ao mellor chegábamos ás palas á xunta nosa. As palas que traen eles. Por que eles viñan con palas? Con palas para eles querían que traballar o monte xa, limpiar todo, aquelar o monte. Desfixelo, de todo, porque desfixeron, porque nos botaron terra da tren, botaron terra aí. Pero agora van a quitar, Que non, van a quitar? Vamos a ver. Bueno, é o pastorcito na Ponte Batán. Na Monte das Cruas? Na Monte das Cruas, topou o mar bonito que tiña. Ali sí que había carrasquiña, que un mito levaba para as compañeiras do traballo. Pero iso non foi pola autoestrada, non? Iso estamos falando aínda sí, de Abrilá. Sí. É pola Abrilá todo isto, non? Iso, bueno, isto... Você tamén conoce da autoestrada? Ou da autopista? Tamén o concito que hubo? Os pais do meu xenro... Colleronlle mitad das fincas. E máis colleronlle a casa ou non? Ah, máis a casa, Que depois que tuve que comprar... Foi cando comprou a Lía das Rapaleras. O terreno aquí, para vir para ali. E nesas manifestacións tamén estivestes, nas da autopista? No, eu non tampouco, que eu traballaba daquela onde se traballaba que non había jornada intensiva, traballabas todo o día, e entraba ás 9, e salía ás 2, a unha para comer. Eu, bueno, estaba solteira, pero despois, cando os conflitos todos, foi cando nos pasamos a vir. Casei, sí, en Vigo. Entón, nos prácticamente non nos vivimos. Pero usted sí que se acorda, dixo? O un compañero do traballo. O da Esculca. A Benito Escabicho. Foi un... Un fillo de Rosa. Un fillo de Rosa Mariñana. Pero o Escabicho, tenir cunha pelota aquí nas súas partes, que tuvo que ir para o hospital. Sí, de eso sí, iso sí. E ese chaval non quedou sin ollo, que non perdeu o ollo. Pero nunca se soube dese chaval. De que chaval? Ese que lle quedou sen o ollo de onde está ese rapaz. Eu nunca o mirei máis. Que chaval? Que chaval, diz? Ese chaval que está esperado que lle quedou sen o ollo, que vivía aí. Era fillo de Rosa? Era o fillo de Rosa, sí. Rosa Mariñán? Sí. Porque marchou para fora? Un marchou para fora e outro morreu. Sí, morreu. Bueno. É o que morreu, era o que vivía no pasado. Que... que gravar aquí, entón, porque senón, despois igual xa se fai moi tarde. A ver, sí. Pasamos a lita, entón. Non, pasa a lita. Necesitan máis para contar? Non, non. Prácticamente. Xa contei.